Doamne Dumnezeu meu, slăbit Tu dai foarte. Știind că s-au răzvrătit unul ca acesta și greșește, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite chiar de mal la tine s-a petit, nevoiește-te să vii la mine, Nicopole, pentru că acolo am socotit să ierez. Prezina știu dorul merge și pe Apolos, de grav să-i trimis mai înainte, nimic lor să nu le lipsească și să se învețe și ai noștri să poarte grijă de faptele bune spre treburile cele de folos, ca să nu ne fie fără de roadă. În închină să ție toți cei ce sunt cu mine, spune închinăciune și celor ce ne iubesc spre noi într-o credință. Darul cu voi, cu toți amin. Și Duhului Tău, Dumnezeu, de curecure noastră, m-am întrebat. Binecuvântați în al preasfințitei stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Să-mi fie mie, după cuvântul preasfinței voastre, stăpâne. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Sau Domnul pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semănă de el. Una a căzut lângă cale și s-a călcat și păsările cerului o a mâncat. Și alta a căzut pe piatră și dacă a răsărit s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut în mijlocul spinilor și crescând spinii au necat spre ea. Și alta a căzut spre pământ bun și crescând a făcut rod însuțit. Aceștia grăind au strigat, și la ce are urechi de auzit, să auză. Și l-au întrebat pe el ucenicii lui, zicând, ce este pilda aceasta, iar el au zis, vouă este dat a ști tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vază și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda este aceasta, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cea de lângă care sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt cei care aud, cu bucurie primesc cuvântul, iar aceștia rădăcină nu au, care până la o vreme cred, și în vreme de ispită se leapădă. Iar ceea ce a căzut în spine, aceștia sunt care au auzit, dar cu grijile și cu bogățiile și cu dulcețurile vieții acestei au umblând, se neacă și nu săvârșesc roadă. Iar cea de pre pământ bun, aceștia sunt care cu inimă bună și curată auzind cuvântul, îl țin și fac roadă într-o răbdare. Acestea zicând strigat, ce la ce are aure urechi de auzit să auză. În vremea aceea, ridicând Iisus ochii săi la cer, a zis, Părinte, a venit ceasul, proslăvește pre Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pre tine. Precum ai dat lui stăpânirea tot trupul, ca tot ce ai dat lui să le dea lor viață veșnică. Și aceasta este viața cea veșnică, ca să te cunoască pre tine unul adevăratul Dumnezeu și pre care le-ai trimis spre Iisus Hristos. Eu te-am proslăvit pre tine, pre pământ, lucru am săvârșit, care ai dat mie ca să-l fac. Și acum mă proslăvește tu, Părinte, la tine însuți cu slava care am avut la tine mai înainte, până anul fii lumea. Arătat în numele tău oamenilor pe care ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie ai dat pe ei și cuvântul tău o păzind. Acum au cunoscut că toate câte ai dat mie de la tine sunt, pentru că cuvintele care ai dat mie le-am dat lor. Și ei au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit, și ei și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceștia care ai dat mie că ai tăi sunt. Și ale mele toate ale tale sunt, și ale tale ale mele, și m-am proslăvit într-o dăși. Și nu mai sunt în lume, iar aceștia în lume sunt, și eu la tine vin. Părinte Sfinte, păzește-i pre dânsii într-un numele Tău, pe care ai dat mie ca să fie una precum și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam pe ei într-un numele Tău, pe care ai dat mie, i-am păzit. Și nimeni dintr-o dânsi n-a pierit, fără numai fiul pierzării, ca să se plinească Scriptura. Iar acum la tine vin și aceștia grăiesc în lume, ca să aibă bucuria mea. Spun tuturor cât de fericit sunt că sunt aici astăzi. I would like to thank you all for your prayers. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru rugăciunile voastre. As all of you see, Bishop Auxentius was with me. După cum ați văzut toți, episcopul Auxentie, care este împreună cu mine, is recovering from his cancer treatment. Se vindecă, chiar se vindecă de boala lui, cancer. As you see from his hair and beard. După cum ați văzut de pe părul și barba lui. Thank you for your prayers. Mulțumesc tuturor pentru rugăciunile voastre. Because the prognosis for his disease was very dire. Pentru că prognoza boalei lui era foarte grea. However, by the prayers of all of you. Totuși, prin rugăciunile tuturor de aici. At this point, he seems to be well. Acum el se vede că e mai bine. I would also like to tell you. What a privilege it is to be here today with Bishop Fotii. La fel vreau să vă spun că este o privilegie mare să fiu astăzi împreună cu episcop Fotii. From Bulgaria. Din Bulgaria. Who is like a brother to me. Care este ca ca fratele al meu. Another one of my brothers is here today. Astăzi am și alt și un alt frate al meu aici. And that is Father Flavian. Și acesta este părintele Flavian. Who is probably one of my closest friends. Care probabil este unul dintre cei mai apropiați prieteni al meu. Despite the fact that we have no common language. Deși noi nu avem o limbă comună. Except the language of the heart. În afară de limba inimii. And despite the fact that I'm so far away from him. Și deși eu sunt așa de departe de el. In many ways I'm jealous of all of you. Eu am zavistie în multe feluri pentru pe Părintele Flavian. Because he is a wonderful spiritual father. Fiindcă el este un părinte duhovnicesc foarte bun. He became a confessor of the faith by spending time in prison for his faith. Și care a devenit un care este un mărturisitor a credinței, fiindcă a fost în închisoare. These kinds of people are rare today. Și acest fel de oameni sunt rari astăzi. We should all be privileged to have such a spiritual father. Și de aceea noi toți să avem o privilegie, având un părinte duhovnicesc ca acesta. And I'm privileged to have such a friend and brother. Și pentru mine este o privilegie să am un frate și și prieten ca el. I'm going to be at the university here for 2 months. Eu voi să fiu aici profesor la universitate pentru 2 luni. And during this time it will be my privilege to serve here. Și în această perioadă eu voi fi onorat să slujesc aici. And I hope that you will be patient with me. Și nădăjduiesc că veți avea răbdare față de mine. That you will pray for me and Bishop Auxentius. Și că vă veți ruga pentru mine și pentru Episcop Auxentie. And as I always ask you. Și aceasta este lucru de care vă totdeauna vă rog să faceți. Always to be loyal to your spiritual father. Să fiți întru totdeauna fideli față de părintele vostru duhovnicesc. Arhimandrit Flavian. Arhimandritul Flavian. Is as rare an individual. Este o persoană greu de găsit. As is Bishop Fotie. Cum este și Episcop Fotie. Let us all together during these 2 months. Și de aceea, în perioada aceasta de 2 luni. Rejoice in the brotherhood. Să fim bucuroși noi toți pentru frăția. The brotherhood which our bishops have. Pentru adică pentru simțământul frățesc pe care o au episcopii, frații. Our brotherhood with Bishop Fotie. Cu Episcop Fotie and the brotherhood of all of the faithful. Și simțământul frățesc de toți oamenii aici. Mulțumesc pentru toți! Preasfințiilor voastre, Dostoștimii oții, preacuvioșilor părinții, văzlumenii v Gospodă, bratii și sestri, și iubiți întru Domnul fraților și surorilor. Искрено се радвам, че в днешния неделен ден можахме заедно да се помолим на Святата Божествена литургия. Mă bucur sincer că astăzi am putut împreună să ne rugăm lui Dumnezeu la Sfânta Dumnezeiască Liturghie. Затова че можахме с едно сърце и едни уста да прославим Господа. Fiindcă am putut astăzi să slăvim pe Dumnezeu cu o singură inimă și cu o singură gură. Бих искал да подчертая тия думи с едно сърце и едни уста. Am vrea să repetez aceste cuvinte cu o singură inimă și cu o singură gură. Често пъти става тъй, че хора, които живеят заедно в един дом, adeseori se întâmplă ca oamenii care trăiesc împreună într-o casă comună, са разделени помежду си по сърце. Сърцата са им далеч едно от друго. Са сепарати între dânsii după inimile lor, adică inimile lor sunt departe unele de altele. Велика милост Божия е, че в тези трудни времена, в които живеем, este o mare milă de la Dumnezeu că în timpurile grele în care trăim, ние, които живеем в различни страни, noi care trăim în țări diferite, в Америка, в Румъния, в България, în America, România și Bulgaria, имаме и аз вярвам в това, avem și eu sunt încredințat în aceasta, едно сърце, o singură inimă, и сме много близко един до друг, și suntem foarte strânși unii de alții, foarte aproape unii de alții. Вярата в Христа и любовта в Христа ни обединява и сближава. Credința în Hristos și dragostea pentru Hristos ne unește unii pe alții. Днес ние чухме евангелското четиво за сеяча, който е излязъл да сее семе. Astăzi am auzit de la Sfânta Evanghelie despre un semănător care a ieșit să semene. Чухме тази Христова притча и тълкованието ѝ дадено от самия Спасител на апостолите. Am auzit astăzi această pildă lui Hristos, chiar și tălcuirea ei de la gura Mântuitorului. Припомнете си, част от семето, една част от семето на Словото Божие пада на пътя, друга част на камениста почва, трета част сред тръни. Aduceți-vă aminte că o parte din aceste semânțe a căzut la drum, o altă parte a căzut pe pietre și o altă parte a căzut pe țara bună. И четвъртата част, последната, върху добра почва. А трея казут între спин și a patra a казут pe țărână bună. Вижте любовта и дълготърпението на нашия Господ. Căutați spre această bunătate și multă răbdare Domnului nostru. Три четвърти от семето на Словото погива. Trei părți de această sămânță a pierit. И само една четвърт от посятото семе пада върху добра почва и дава плод. Și o singură parte de aceste semânțe a căzut pe pământ bun și a dat roade. След Христа семето на Словото Божие започва да сеят Светите апостоли. След тях светите отци на църквата. După Христос, сămânța cuvântului lui Dumnezeu a început să o semene Sfinții Apostoli, iar după ei au început să o semene Sfinții Părinții a Bisericii. И дълг на всеки един православен християнин е да продължава апостолското и светоотеческото служение на църквата като все семето на Словото Божие. Și este datoria fiecăruia dintre creștini ortodoxi să continue această misiune a Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți, semănând sămânța cuvântului. Ние нямаме дръзновението на апостолите, нямаме светостта и богословските способности на светите отци. Как тогава да сеем семето на Словото Божие? Și fiindcă noi nu avem îndrăzneala Sfinților Apostoli față de Dumnezeu, nici nu avem cunoștințele teologice ale Sfinților Părinți, cum adică să semănăm această sămânță Cuvântului lui Dumnezeu? Като се стараем в живота си да удовлетворяваме светите евангелски добродетели, да изпълняваме светоевангелските заповеди. Aceasta o putem face străduindu-ne în viețile noastre să îndeplinim poruncile lui Dumnezeu care s-au dat prin Sfânta Evanghelie. Като обичаме тези, които ни мразят. Iubim, având dragoste pentru cei care ne... Като се молим за тие, които ни правят зло. Rugându-ne pentru cei care fac nouă rău. Тогава нашите сърца ще бъдат отворени за всички. Atunci inimile noastre vor fi deschise față de toți. Тогава ние ще бъдем по сърце близки за всички. Atunci după inimile noastre noi vom fi apropiați la toți. Защото ще обичаме и тие, които ни любят, и тие, които ни мразят. Fiindcă noi atunci vom iubi și pe cei care ne urăsc și pe cei care ne iubesc. Ето така ние можем да продължим да сеем Словото на Христовата истина днес. Iată în ce fel putem noi astăzi să continuăm semănarea aceasta a Cuvântului lui Hristos în zilele noastre. Вие имате духовно умъдрен отец в лицето на архимандрит Флавиан. În persoana părintelui arhimandrit Flavian, voi aveți un părinte duhovnicesc cu înțelepciune duhovnicească. Благодарете на Господа за това. Pentru aceasta să mulțumiți lui Dumnezeu. Благодарете му, защото днес са рядкост архипастирите и пастирите, които са истински сеячи на Словото Божие. Mulțumiți lui Domnului, fiindcă astăzi rar se găsesc pastori buni turmei lui Hristos. Това благодатно семе да принесе плод и в нашите сърца. Амин. Și această sămânță de har dumnezeiesc să face roduri și în inimile noastre. Amin. Iubiților credincioși, cum spunea și psalmistul David, ce este mai frumos decât a locui frații împreună? Iată, într-adevăr, o slujbă frumoasă, parfumată cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Mitropolit Vlasie, înaltă a Sfințitului Mitropolit Ciprian, sub a cărei ascultare sunt și preasfințitul Fotie din Sofia, și preasfințiții Crisostom și Auxențiu din California, la mănăstirea Sfântul Grigori Palama. Nu am nici cuvinte, nici puterea minții ca să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru acest balsam duhovnicesc, fiindcă din obscuritatea din care am ieșit în noi, din timpul Ceaușist, dar de fapt nu din timpul lui Ceaușescu, ci acelei plăci comuniste de ștrangularea credinței, Cred că suntem ca un orb care începe să vadă lumina soarelui. Dacă în timpurile acelea era groaznic de greu ca să te întâlnești cu cineva din altă parte a lumii, că erai în vizorul securității, iată când Dumnezeu binecuvintează, ce lucruri frumoase se pot face. Îl rog din toată ființa mea pe bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte și aceste evenimente duhovnicești care se întâmplă în fiica aceasta a celei de demult care a murit, să planeze asupra frăților voastre, să fie ca un aluat în copaie care să dospească toată frământătura în aluatul lui Iisus Hristos, adică în învățătura lui Hristos. Dacă peste tot în lume se spune de slujbe ecumenice, sensul care i s-a dat acestei slujbe ecumenice este cu totul denaturat. Ecumenic nu înseamnă să se adune toate confesiunile, ci toate limbile. Slujba ecumenică înseamnă ceea ce ați văzut astăzi, cu adevărat, cum au spus Sfinții Apostoli, un domn, o credință, un botez. Deci iată, din America, din Bulgaria, aici în România, totul cu parfumul binecuvântării întâi stătătorilor noștri și mai ales cu binecuvântarea Dumnezeului acelia pentru care au murit Sfinții, acelia în care ne rugăm și cerem prin nădejde mântuirea. Acel Dumnezeu care astăzi l-am lăudat, cum ne-am priceput în nimicnicia noastră, în mai multe limbi, acela să ne aibă în paza sa, acela să nu ne uită atunci când necazul va plana asupra noastră, iar Maica sa să ne șteargă la timp lacrima durerii, a suferinței și să semene în loc un pic de bucurie. Că atunci când ești întristat și obidit, e suficient o picătură de apă pe buzele arse. Socot aceste întâlniri, o picătură de apă pentru cerbii care alargă, cum spunea prorocul David, spre izvoarele apelor. Știți că cerbii, pescând în pădure, mănâncă multe gângăni și în burta lui acestea produc niște efecte de a-i fac o sete cumplită. Și acea sete îl aleargă prin codri până găsește o picătură de apă. Socot că și sufletele noastre sunt cerbii aceia, păianjenii și gângănile sunt păcatele care obidesc mințile noastre și ne neodihnesc. Dumnezeu să plătească acelora de astăzi care ne-au, aș putea să spun, îmbiat spre viața duhovnicească cu picăturile lor duhovnicești. Să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-i păzească pe Napra Sfințitul Vlasie, pe Napra Sfințitul Ciprian, pe toți arhierei noștri care ne păzesc, care veghează la căpătâile noastre, iar noi la rândul nostru în nimicnicia noastră să gângurim acele jertfe de laude Marelui și Bunului Dumnezeu, care să cuvine slavă în veci. Amin.